kuvvet aynası. Yeah. Derinlerinde saklı gözlerimde kanlı yaş. Sen için de aklım ölmekte bir telaş. İsyan kalbim içimdeki savaş. Yavaş yavaş karardı gökyüzüm. Dikenlerim mi vardı kimse kalmadı hoş. Gözlerimde gece kimse bakmadı loş. Ben kayıp şehirlerinde tek kanatlı kuş. Uçtuğum ufuklara güneş açmadı. Yaşlı taş çocuk 28 arifesi 50 senelik hikmet sahibi. Afet akşamında bolca hayal etti. Grev konağındaki iç savaşta sessizce bir hayal etti. Yaşadım tenhalık felaketti. İç organlarımı kalbi kurşun deşti. Onlar bana küfretti. Bense orada dua ettim. Yerli birdim. Yüzlerinizden kopya çekerek en iyi resmi ben çizdim. Artı çizikti bileklere. Resimlerinizi gördükçe tonlarınızdan nefret ettim. Tadı nasıldı gazapla çürüyen yüzümlerin. Tek kanatlı bir kuşun minik pireyle dolaşımda hakemdim. Kırmızı kartı kendime verdi ve oracıktan ayrılıp tebessümümle hilekar bir iblisin sevimsiz gamzelerine krampı işledim. Ebeveynlerime göre ben hep aferindim. Yüksek ökçeden topukla çölde engerekler ezdim. Derinlerimde saklı gözlerimde kanlı yaş. Sin içinde aklım ölmekte bir telaş. İsyan kalbim içimdeki savaş. Yavaş yavaş karardı gökyüzüm. Dikenlerim mi vardı kimse kalmadı hoş. Gözlerimde gece kimse bakmadı loş. Ben kayıp şehirlerinde tek kanatlı kuş. Uçtuğum ufuklara güneş açmadı.